राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2060 तदनुसार 23 मार्च 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात मन में आई है, परंतु कहने में संकोच होता है। आप लोगों को चर्चा भी नहीं जैसे पता नहीं, आप लोगों जैसे कठिन मालूम दे। रुपया जैसी खराब चीज कोई नहीं है, ना पहनने में काम आवे, ना ओढ़ने में काम आवे, ना बिछाने में काम आवे, की काम होवे। रुपया महाराज हीरार पंडार सब इकट्ठा करे, सब उतर बना दो और वो बैठा दो, अंदर जल कपड़ा नहीं देंगे बस। और रुपया हो जाता कितना दिन जिएगा? अरे उम्र भर थे आनंद देता रहो, मेरे को पैसे दिखाओ मत, क्या मर जाऊंगा? पैसों से जी जाएगा आदमी का, अंदर भी ना मर जाएगा आदमी, पैसे मैंने मर जाएगा। तो पैसे को इतना आदर दिया है, ये बड़ी भारी गलती है। अब आपको समझ में ना आएगा नहीं आप बता दें, पैसे का खर्च करने से ही आपके काम आएगा, खर्च करने से भी काम आएगा। पैसा क्या काम ये पैसा भेजो तो खर्च गई, ये खर्च नहीं गए तो नहीं करे तो चीज बढ़िया मिलेगी, मगर कुछ दिन देखना पड़ेगा, कुछ दिन देखना पड़ेगा। पैसे की महत्ता नहीं है, खर्च की महत्ता है। वो खर्च की महत्ता है पैसा होने से, और न हो तो खर्च की बिल्कुल जरूरत नहीं है। खर्च जरूरत अंदर दे देता रहे हो क्या मर जाएगा? पैसा खूब दे दो, 1,000,000, 10,00,000, 20,00,000, 50,00,000 दे, 60,00,000, करोड़ रुपए दे, क्या जी जाएंगे? तो ये आपके मन में जची हुई बात है, वो कैसे करें? पैसा बढ़िया है, पैसा टक्के वाले आवे, जब हर से प्रसन्न होते हैं, लो मिलो चलो झूलो, टक्के वाले आवे, टक्के वाले आए, लोग समझे ठगा ठीक थे। करोड़ों रुपये से मैं लगे 10,000 रुपया होते पर सेठी काम शुरू कर दो, मेरे सामने बात है, मैं देखी चले काम शुरू, सेठी 10,000 में क्या हुआ? कुआं सब बंद हो गया, भूकंप आ गया, पानी नहीं मिलता, 10,000 में क्या हुआ? कहते तुम शुरू कर दो, मरने की बड़ी बात है, काम शुरू कर दो, अब जाएगा। अभी गया काम हुआ, जिन आदमी ने काम किया ठीक काम हो गया, गोरखपुर में जिले भर में महान अकाल पड़ गया तो वे सस्ते दुकान वाले सस्ते दुकान खोले सस्ता रन दिया भीड़ दस आठ दस हजार की भीड़ हो जाती एक रुपया दो रुपया ज्यादा नहीं ले जाओ फिर ले जाओ फिर ले जाओ तो भीड़ को आदमी मर जाएगा ऐसी भीड़ हुई तो कहा इतना पैर से कल सामने घर तक बहुत सोच पूछी जाओ एक पूछ दो इतना पैसे लाओ फिर देंगे पैसा दिए और जाने आने में तो खर्च हो जा तो भीड़ कम हो जा इस तरह से काम रुपया वह काम में रुपया बढ़ गया मेरे सामने बात है मेरी देखती हूँ बात है आप लोगों मन में रुपया भी ठीक है मेरे भी असर पड़ता है ठीक कहते हैं पर सेठ जी की बात सुने तो बिल्कुल रद्दी हो जाती बात है सेठ जी छट्टे की तरह भाई जी पेशाब की तरह घनश्याम जी रेते की तरह पैसों को मानते थे जिनो तो असंता होगी आज जितनी बढ़ रही है पैसे के दोष नहीं बढ़ रही है आप आचर ठीक करो भगवान को याद करो अब क्या होगा पैसे चिंता मत करो पैसा जो मुख्य मान लिया ये बड़ी गलती हुई है पैसे मुख्य नहीं है भगवान मुख्य है गीता प्रेस का सिद्धांत भगवान को श्रेष्ठ मान के चलने का है पैसे की आवश्यकता जरूर है अब आदमी का चलने के लिए गीता प्रेस का मूल सिद्धांत सिद्धांत को लेकर है सस्ते प्रदान सस्ते पुस्तक मिले लोगों ने लगभग पैसों ने ज्यादा बढ़ गई बढ़िया मकान बड़ा बढ़िया है आप लोग कृपा करो एक बात सुनी मैंने अपने वे ब्राह्मण कवि जयदेव जी यहाँ के मंत्री थे चरणाय कान के क्या भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु चाणक्य मंत्री था चाणक्य मंत्री था विदेश से आदमी आया कथा उसी कान ध्यान देकर सुन लो कि हिंदुस्तान का ये मंत्री है तो आ गया बैठ गया वो कुछ काम कर रहा था रात्रि का समय था दीपक लाया अब काम कर फिर दीपक बंद कर दिया एक दूसरे दीपक जो लाया फिर बात करी तो वह मैंने पूछा कि आपने पहला का दीपक बंद क्यों किया है दूसरा क्यों लाया तो कहा कि मैं राज के काम करता था राज के काम में पैसा राज हो रहा अब आपसे बात करूं राज का काम नहीं है तो राज का खर्चा मैं नहीं करूंगा ये मेरे व्यक्ति की बात है आपसे व्यक्ति की बात करनी है इस बात दीपक दूसरा है मैं राज्य का संस्था का काम नहीं करूंगा आपने सुनेगा तात्पर्य क्या है राज के काम में तो पैसा लगाना है अपने काम में बिल्कुल नहीं लगाना है ऐसो अगर आप विचार रखो एक एक पैसे का तो बहुत ठीक है चाणक्य बड़े बुद्धिमान थे तो पैसे का जो भाव बेड़ा गया पैसा होने से होगा मेरे पर असर पड़ता है ठीक है गीता प्रेसा काम बढ़िया कब होगा। गोविंद भवन में ट्रस्टों की मीटिंग थी, उस मीटिंग में मैं भी था। कैसे होगा, मैं कहा आपके पैसों की महत्ता बढ़ गई। तो क्या पैसे खाते हैं क्या, खाते हो नहीं खाते मेरा पता नहीं है, पर आप मेरा आपके ऊपर मेरा संदेह नहीं है। आप पैसे खाते हो, गीता प्रेस का आप पैसे खाते हो, ये मेरे बिल्कुल संदेह नहीं है। सबको ठीक से बताता हूँ नहीं खाते, परंतु पैसे बिना काम नहीं होगा। तो बिहारी लाल जी बोले, पैसे बिना काम कैसे होगा, ये खराबी है। हर एक काम आगे पैसे बिना कैसे होगा, अरे पैसे बिना बहुत बढ़िया होता। अब कैसे यह बात है, तो पैसा का जो मूल्य बढ़िया है, पैसा होना से ठीक होता है। हाँ तो लखपति और करोड़पति घटा नहीं है, पैसा घटा है, कमी रहती है। करोड़पति की कमी रहती है, गाड़ी है क्या, गाड़ी में ड्राइवर नहीं है, क्या पुर्जा नहीं है, क्या तेल नहीं है, वो नहीं है, नहीं के लैन लगी तो घाटा और कुछ होगा, इसमें भी घाटा रहते हैं। यह घाटा लग होते हैं करोड़पति है, और त्याग की जरूरत नहीं। तो गृहस्थ में रहते हुए आप जो न्याय युक्त मिल जाए उसे निर्वाह करो, दूसरा पैसा तो काम करो, ये खाता उठा दो। देखो एक बार विलक्षण हो गई, पैसा पैदा करो तो काम ठीक होगा या ठीक नहीं होगा। तो मैं ये ट्रस्ट में बात कही थी, ये जो आप बैठ गए तो पैसे बिना काम कैसे हुआ, यही घाटा है। पैसे बिना काम बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, ठीक हो जाएगा। परंतु ये चर्चा हुई आप बात में पैसा लो, ये दरिद्रता है, यह दरिद्रता पैसे नहीं मिटती। जो 10-20-50 जैसा तो हो, या हजार लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब भरे पृथ्वी पति होने के चाल होगी, स्वर्ग पाताल को राज मिले, तृष्णा अधिक अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सर तेरी तो भूख कबूल भगेगी। संतोष या बिना अरब खरब बिना संतोष नहीं हुआ। संतोष को एक राजा थे, तराई के राजा के ऊपर, राजा ने माल ज्यादा है, वहां धन ज्यादा है, चढ़ाई कर दी। तो ये ब्राह्मण देवता थे, और ब्राह्मण देवता जो मिल जाए जो खा ले, कल्यवास थे, कल्यवास से बेचारे कुछ रखते हैं। वही राजा सफारी कर चढ़ने लगे तो पूछे, ठहर में एक बात करनी राजा जी से, दो पैसा लेगा, दो पैसा मैं बचेगा आप ले लो, दो दो पैसे, एक पैसे से क्या होगा, थाना पैसे की जरूरत है। आदमी किताब अपना में रहेगा, किताब अपना कवर रहेगा, आदमी की हत्या हो गई, पैसे में चढ़ाई करिए, तुम्हारे पैसा बच गया। आज बुजुर्ग पैसा बच गया, दो पैसे में मैंने किसको दे, खूब दरिद्री में। तो आपके समान दरिद्री मैंने कोई देखा नहीं, राज है आपके पास में, तो ज्यादा दरिद्री आप ही देख रहे, ये आप ले लो, बंद कर दे, कुछ नहीं करो। ये मारे बच गया, कल वाल से मेरे रखना नहीं है, आज भोजन कर लिया, पैसे तो बच गए, कब करेंगे। तो भाई ज्यादा दरिद्री को दे देना, तो ज्यादा दरिद्री आप ही देख रहे मेरे, कितना आदमी आपका मरेगा, कितना उनका मरेगा, अनर्थ होगा, पैसा दिया पैसा पास लौट छुटनी करेगा, अपने क्या मतलब। तो पैसे से आदमी की तृप्ति हो जाए ये है ही नहीं। भगवान में लग जाओ तो आपकी महत्ता हट जाएगी, भगवान में मन लगा लो, कामना छूटती नहीं है। कई उपाय किए हम छूटते हैं, कामना छूटती नहीं है। एक उपाय बहुत बढ़िया है, एकदम बढ़िया बात है, वो करते नहीं आप कर लो तो निहाल हो जाओ। भगवान में आपका मन लग जाए, भक्ति में रस आने लगा है भगवान के भजन में, तो मैंने ये बात सोचा है आज जो हम कीर्तन करते हैं ये कीर्तन में कुछ अच्छा होता है। ये भीष्मान है साइकिल ना साइकिल, कई वर्षों से कहता हूँ, अब कई भाइयों ने मिलकर यह काम किया जो कीर्तन अच्छा होगा, आपको दिखा है भर पड़े नहीं आपको पता है। तो ऐसे रस आ जाएगा भगवान के भजन में तो पैसा नहीं हो जाएगा, कामना बिल्कुल छूट जाएगी। रस आए रस वो आनंद नहीं आता तो पैसा पैसा आए पैसा आए पैसा। अब पैसे का आदर करने से दरिद्रता बढ़ती है, भले लखपति हो भले करोड़पति हो पैसे की जरूरत है बस, अच्छा दरिद्र शुरू हो जाएगी। लाखों करोड़ रुपये मिलता शांति नहीं बढ़ जाएगी, पहले 100 रुपया होता है 60-50 रुपया हो तो 100 रुपया होने का विचार है, 1000 तो नहीं चाहिए तो 900 लगाता है और 10,000 हो जाए तो घाटे कितना होगा, 90,000 का लखपति बन जाए। रुपया 1000 बने तो 99,000 का घाटा है, लखपति हो जाओगे तो 10 लाख से आवश्यकती होगी, करोड़पति बने अब 99 लाख का घटा है। एक लौटता ही ये तो जिम प्रति लाभ लोभ दिखाई, रुपया से संतोष नहीं होता है। शेर जी इतने समर्थ थे करोड़ों रुपये जमा कर सकते थे, प्रेस वाले जमा कर देते कि तो गोविंद भवन में विद्यालय में शुरू के विद्यालय में पैसा कर सत्संग में सत्संग पैसा 1,00,000 10,00,000 20,00,000 मामूली चीज थी। शेठ जी साथ है तो बहुत बहुत चाहिए। शेठ जी का ये सिद्धांत कि अगर काम ठीक होगा तो पैसा घटा रह गई नहीं, अरे बैटरी का तो जरूरत है ही नहीं, आसान सुनिए भाई। तो पैसे का आदत है हृदय में आदर है, ये आदर इसका नाम ही दरिद्रता, ये दरिद्रता मिटेगी पैसे की मिटे, दरिद्रता बढ़ेगी बढ़ेगी दरिद्रता। तो पैसे से शांति बन जाए ये है नहीं, पहला खुद पैसा सबसे रद्दी है, हाथ धोने में दूर तो काम आवे पहले काम आवे, रेत काम आवे तो रेत बढ़िया हुई ना, ऐसे चबूतरा बना दो अंदर जल कपड़ा बंद कर दो जीनिश हो गई, अंदर जल कपड़ा देता रहो पैसा देखो मैं क्या जरूरत है। तो पैसे की जरूरत मानता है यही दरिद्रता है, यह दरिद्रता अगर मिट जाए तो बहुत बड़े काम हो जाए, एकदम बड़े काम हो जाएगा, एकदम बड़े काम हो जाएगा। परंतु बातें सुनने से हम क्या करूं, तो भाई हमारे पास तो बातें ही है और क्या होता है, ऐसे बातें सुनने आया है सभी। तो ये पैसा का जो महत्व है देह में, ये भैया बहुत खराब है। कृपा करो भगवान का भजन, दुनिया का कल्याण कैसे हो, हित कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, ये भाव रखो, पैसे की कमी नहीं रहेगी। आप पैसा जीवन बनाओ अपना, देखो आप पैसे कमती रहेगी। पैसों का उद्योग जो हो रहा है, फिर लोग बातें करो ना, तो पैसे की जरूरत है, तो मेरे परिवेश समझता है पैसे जरूरत है, ऐसी मेरे चलती नहीं है। पैसा कोई काम की चीज है ही नहीं, खर्च ही बढ़िया है, खर्च वह तो है नहीं, वह तो खर्च करना ही नहीं है, खर्च करना है टैक्स है, टैक्स ये खर्च करना टैक्स है, टैक्स रुपये वाले लागू है, रुपये नहीं होते खर्च से बात है, तो खर्च की जरूरत नहीं है, जरूरत भजन की है, भगवान में लग जाने की है। गीता प्रेस आज ये संतोष काल है कि अपने पैसे की परवाह नहीं है, भजन ध्यान में लोग कैसे लगे सच्चे हृदय से, तो आपकी दरिद्रता मिट जाएगी, काम बढ़िया हो जाएगा, एकदम सच्ची बात है। अरे पैसे दर्द होती है तो संसार नहीं जाएगी, ऐसी गीता प्रेस संसार नहीं, पैसों की जरूरत हुई और खत्म हो गया, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, ये बड़ी दरिद्रता है, ये पैसे से नहीं मिटती, दरिद्रता पैसे नहीं मिटती। आदमी बुखार होता है तो प्यास लगती है, प्यास बढ़ती है, फिर भी तो गर्म गर्म पानी पावे तो ठीक हो जाए, कमर लाओ हृदय जाओ, अरे गरम गरम पानी पिलाओ, पैसे वाले नहीं, मेरे पैसे कैसे बन रहे थे, बात सुनी मैंने शेर जी पिष्ठा के समान, भाई जी पेशाब के समान, घनश्याम रेत के समान, पैसों समझते थे, तब ये गीता चली, हमें बेचारे थे पैसे काम चले, पैसे चले, पैसे बिगड़े चले, अरे गीता प्रेस नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, संसार को कौन सकाएगा, संसार है तो रुपये घाटा पड़े ही है, अपने में भी रुपये घाटा है, तो जयराम जी संसार संसार नहीं रहेगी, जो लोग है जो ही संसार, पैसों की जरूरत नहीं है, तो आपकी संस्था दुनिया का कल्याण कर सकती है, महान हित हो सकता है। हम क्या करें, पुस्तकों का पैसा बनाओ, पैसा बढ़ जाएगा तो खराब हो जाओगे। एक संत के पास में सज्जन आते थे, आते थे जगह ठीक है भैया, तुम भजन स्मरण भगवान को याद करो, मेरा हो गया ब्याह, लोगों ने कहा ऐसा ब्याह हो गया, तो गया चौपग हो गया भाई, दो पगा था चार पग हो गए, अब छोड़ा छह पगा हो जाए आठ बजा, कान खुद खजुर होता है, कान खजुरा टांगा भी टांगा होती जो हो जाएगा। दो पगा तो चार पग हो गया, छोड़ा छह पग हो गया, दो छोड़ गया आठ पग हो गया, बिल्ली का पूछ हो जाऊ, कर खजूरा कान साफ अपने कान साफ कहते हैं। ऐसे रुपया बढ़े जो जो दरिद्रता बढ़ती तो ये संस्था दरिद्री हो जाएगी। आप कृपा करो और ये बात मान लो तो दरिद्र बहुत बढ़िया हो जाए। इस वास्ते पैसा इतने बढ़िया चीज नहीं है, जितनी बढ़िया चीज भगवान है। भगवान के भजन में कीर्तन में अगर रस आने लग जाएगा तो संसार में रस फीका पड़ जाएगा। एकदम पक्की सच्ची बात है।